अनन्या ने अभिनव के चेहरे को इस तरह से पकड़ लिया मानो वो उसे किस करने वाली हो। ऐसे में अभिनव सक पका गया और तुरंत अनन्या का हाथ अपने चेहरे से हटाते हुए बोला, ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अनन्या भी एक कदम पीछे हो गई और उसे अब जाकर महसूस हुआ कि वो क्या करने वाली थी। ऐसे में उसने एक गहरी सांस ली और कहा, सॉरी सॉरी दानिश, मैं थोड़ी भटक गई थी। अनन्या की बात सुनकर अभिनव ने उसे एक पल के लिए देखा और फिर ताना मारते हुए कहा, भटक गई थी? इस तरह की ड्रेस पहनना, मेरे इतने करीब आना, तुम हर बार कैसे भटक रही हो? ऐसा लग रहा है कि ये सब जानबूझकर किया जा रहा है। अभिनव की बात पर अनन्या ने अपना गला साफ किया और नजरें फेरते हुए कहा, हाँ मैं चाहती थी कि तुम मुझे इस ड्रेस में देखो एक बार। अनन्या के जवाब से अभिनव एक पल के लिए हैरान हो गया और अपनी भौहें उठाकर बोला, मतलब तुम क्या कहना चाहती हो? अनन्या ने एक हताशा भरी गहरी सांस ली और फिर कहा, कहना नहीं, बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी बॉस को भी हॉट दिखने का हक है। तुम यही चाहते हो क्या कि मैं दिन भर शर्ट और सूट पहनकर घूमूं? क्या मेरी लाइफ सिर्फ मेरी कंपनी तक ही सीमित है? अनन्या की शिकायत सुनकर अभिनव ने अपना सिर पकड़ा और कहा, एक बात तो है, तुम थोड़ी पागल तो हो। इटली के मौसम को देखते हुए मैं तुमसे ये कह रहा था कि ड्रेस चेंज कर लो, नहीं तो ठंड लग जाएगी, लेकिन तुम हो कि मेरी बात के पीछे कुछ भी मतलब निकाले जा रही हो। अरे तुम हॉट या कोल्ड, जो भी दिखना है तो दिखो ना, मैंने रोका थोड़ी ना है। अभिनव की बात पर अनन्या एक गहरी सांस लेते हुए तपाक से बोली, तुम रोक भी नहीं सकते मुझे, याद रखो बॉस मैं हूँ, सिर्फ मैं। और हाँ, मुझे ठंड की भी परवाह नहीं, मेरे ऑफिस में एक हीटर लगा हुआ है, गॉट इट? अपनी बात खत्म कर अनन्या ने दानिश को एक खोखली मुस्कान दी और वो लिफ्ट में घुसने लगी। लिफ्ट का बटन दबाए रखकर उसने फिर दानिश के भी अंदर आने का इंतजार किया। दानिश ने अनन्या को देखते हुए पहले एक हताशा भरी गहरी सांस ली, जिसके बाद वो भी लिफ्ट के अंदर चला गया। आपस में बिना कोई बातचीत किए अगले कुछ ही मिनटों में वो दोनों कंपनी के ऑफिस के लिए निकल चुके थे। आज कंपनी के लिए एम्प्लॉइज का इंटरव्यू होने वाला था, जिसकी शुरुआत 2 घंटे में होने वाली थी। अनन्या को काफी देर से खामोश देख अभिनव थोड़ा परेशान भी हो रहा था। वो देख रहा था कि अनन्या की गर्दन भी गाड़ी की विंडो की तरफ थी। वो गाड़ी में बैठी हुई चुपचाप बस गुजर रही बिल्डिंग्स और लोगों को देखे जा रही थी। तुम ठीक हो अनन्या? मेरी बात का ज्यादा बुरा लग गया क्या? अभिनव ने अचानक धीरे से पूछा। अनन्या ने भी धीरे से ना में सिर हिलाया और वो अपने आप को सीट पर और ज्यादा सिकुड़ने लगी। अभिनव ने नोटिस किया कि उसे ठंड लग रही थी, लेकिन वो बताने में हिचकिचा रही थी। मैं ठीक हूँ, अनन्या ने हल्की आवाज में फुसफुसा कर कहा। अभिनव ने उसकी आवाज में एक अलग सी कंपन महसूस की और पाया कि वो जल्द ही ठंड के मारे ठिठुरने वाली थी। ऐसे में उसने गाड़ी का हीटर चालू कर दिया। कुछ सेकंड्स तक हीटर की गर्म हवा खाने के बाद अनन्या ने एक गहरी सांस ली और कहा, क्या हम किसी कॉफी शॉप पर कॉफी के लिए रुक सकते हैं? अभिनव ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल, बताओ तुम्हें कौन सी कॉफी पीनी है? तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, कॉफी मैं खुद लेकर आ जाऊंगी। अनन्या ने तुरंत जिद भरे सुर में जवाब दिया। उसकी जिद देख अभिनव ने भी उसी पल हार मान ली और बिना कुछ कहे चुपचाप गाड़ी को एक नजदीकी कॉफी शॉप पर रोक दिया। हालांकि अनन्या गाड़ी से उतर पाती उससे पहले ही अभिनव दरवाजा खोलकर नीचे उतरा और अपना सूट निकालकर अनन्या को देने लगा। अनन्या उसे देखती रह गई, लेकिन उसने मना भी नहीं किया। ऐसे में अभिनव उसके करीब आया और एक संतोष भरी मुस्कान के साथ अनन्या के बदन पर अपना सूट डालने लगा। उसकी इस मदद से अनन्या बाहर से हैरान और अंदर से इंप्रेस हो चुकी थी। खुद अभिनव को भी अपनी प्लेन व्हाइट शर्ट में ठंड लग सकती थी, लेकिन इसके बावजूद उसने अनन्या का ख्याल रखते हुए अपना सूट उसे पहना दिया। ऐसे में अनन्या को महसूस हुआ कि भले ही दानिश एक माफिया बॉस था, लेकिन उसका दिल काफी बड़ा था। थैंक यू, अनन्या ने एक नर्म मुस्कान के साथ कहा और वो कॉफी शॉप के अंदर घुसने लगी। अभिनव वापस गाड़ी में जाकर बैठ गया और अनन्या के आने का इंतजार करने लगा। लगभग 10 मिनट बाद अनन्या कॉफी शॉप से बाहर आ गई। उसके हाथ में उसका कॉफी कप भी था। हो गया, अब हम सीधा ऑफिस निकल सकते हैं, अनन्या ने गाड़ी में बैठकर खिलते हुए सुर में कहा। उसने फिर एक पल के लिए अभिनव को देखा और आगे पूछा, तुम गुस्सा नहीं हो मुझसे? अनन्या का सवाल सुनते ही अभिनव ने गाड़ी स्टार्ट की और फिर कहा, गुस्सा? मैं क्यों तुमसे गुस्सा होऊंगा? अनन्या ने एक गहरी सांस ली और फिर माफी भरे सुर में कहा, वो मैंने तुम्हारे कहने के बाद भी ड्रेस चेंज करने से मना कर दिया ना, इसीलिए। तुम सही कह रहे थे, मुझे ठंड तो लग रही है और इसी ठंड की वजह से तुम भी अब परेशान हो रहे हो ना। मैंने तुम्हारा सूट भी ले लिया, क्या करूं, मैं शुरू से ही जिद्दी रही हूं। अनन्या की बात पर अभिनव अचानक जोर से हंस पड़ा और बोला, बहुत अच्छे, इसी तरह से अपनी लाइफ के सच को एक्सेप्ट करती रहोगी तो तुम्हारी आधी प्रॉब्लम्स वैसे ही ठीक हो जाएगी। जैसे अभी भी तुमने दो सच बातों पर हाँ भरी, पहला इन कपड़ों में ठंड लगने वाली बात और दूसरा अपने जिद्दी व्यवहार को पहचानने वाली बात। सच बताओ तो मैंने अपनी लाइफ में तुमसे ज्यादा जिद्दी लड़की और अड़ियल औरत नहीं देखी आज तक। अभिनव की बात सुनकर अनन्या ने तुरंत अपना मुंह फुला लिया और कहा, कुछ भी मत बोलो, मैं इतनी भी जिद्दी नहीं हूं। अभिनव दोबारा जोर से हंसने लगा और फिर अनन्या की तरफ देखकर बोला, कोई बात नहीं, वैसे भी जिद्दी होना अच्छा है, और फिर जिसको जिन कपड़ों को पहनकर अच्छा लगता हो उसे उन्हें पहनने की जिद होनी भी चाहिए। तुमने भी मेरे कहने के बावजूद ये ड्रेस पहनी तो ये तुम्हारी मर्जी थी, लेकिन ठंड से बचाने के लिए तुम्हें सूट पहनाना मेरा फर्ज था। दानिश की बात सुनकर अनन्या एक पल के लिए अपनी जगह पर थम गई। उसे समझ नहीं आया कि वो इस बात का क्या जवाब दे। ऐसे में उसने तुरंत अपनी कॉफी की तरफ देखा और बात बदलते हुए कहा, मैं तो एक पल के लिए भूल गई कि मेरे हाथ में ये कॉफी भी है, इसे जल्द से जल्द पीकर खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो ये भी ठंडी हो जाएगी। अनन्या ने कॉफी के कप को अपने मुंह के करीब लाने से पहले एक पल के लिए अभिनव को देखा और आगे पूछा, तुम भी लेना चाहोगे थोड़ी कॉफी? अभिनव ने धीरे से ना में सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं चाय पीता हूं। देखो, तुम फिर से मेरा कहना नहीं मान रहे हो, सीधी तरह से मान जाओ, वरना अगर मैं तुम्हें कन्विंस करने पर उतर आई ना तो फिर तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे। अनन्या एक फीकी मुस्कान के साथ बोली। उसकी बात सुनकर अभिनव हंस पड़ा और बोला, ठीक है मैम, जब ऑफिस पहुंचेंगे तब मैं भी थोड़ी कॉफी ले लूंगा, वैसे भी हम पहुंचने वाले हैं, ज्यादा वक्त बचा नहीं अब। अनन्या ने तुरंत नाम से हिलाया और फिर तपाक से कहा, कॉफी को ठंडा होने में देर नहीं लगती, अभी गर्म है इसलिए ले ही लो, मैं तुमसे पूरा कप खाली करने को थोड़ी ना कह रही हूँ, सिर्फ एक सीप ही लो और क्या। इतना बोलकर अनन्या अपना कप अभिनव की मुंह के पास ले जाने लगी। एक बार टेस्ट करके देखो, तुमने ऐसी कॉफी पहले। अनन्या की बात को काटते हुए अभिनव बोला, रुक जाओ यार अनन्या तुम। अभिनव इसके आगे कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि अनन्या कॉफी के कप को उसके होठों से लगा चुकी थी। इतने में अचानक एक दूसरी गाड़ी अभिनव को तेजी से ओवरटेक करने लगी। अभिनव ने बिल्कुल ऐन वक्त पर उस गाड़ी को नोटिस किया और हड़बड़ी में झटके से ब्रेक लगा दिया। ऐसे में कप में जितनी भी गर्म कॉफी थी वो अभिनव की शर्ट और अनन्या के हाथ पर ढुल गई। वो कॉफी इतनी गर्म थी कि अनन्या तुरंत ही चिल्ला पड़ी। अभिनव ने तुरंत कॉफी के कप को उसके हाथ से छीन लिया और अपनी शर्ट की आस्तीन से अनन्या के हाथ पर ढुली कॉफी साफ करने लगा। ये देखकर अनन्या काफी हैरान हो गई। अभिनव को भी अपने शरीर पर वो गर्म कॉफी लग रही थी, लेकिन फिर भी वो उसकी जलन सहता गया। उसका ये हाल देखकर एक तरफ अनन्या मनी मन मुस्कुरा भी रही थी, लेकिन दूसरी तरफ उसे काफी बुरा भी लग रहा था। अभिनव की शर्ट पर कॉफी का जानबूझकर ढूंढना उसका ही प्लान था, लेकिन वो एक पल के लिए इस बात को भूल चुकी थी कि गर्म कॉफी से अभिनव को अपनी स्किन पर जलन भी हो सकती थी। शिट, मुझे कोल्ड कॉफी लेनी चाहिए थी, अनन्या ने अपने मन ही मन कहा। वो फिर डरते और अफसोस जताते हुए हड़बड़ी में आगे बोली, सॉरी सॉरी दानिश, बाप रे तुम्हारी पूरी ड्रेस खराब हो गई। अनन्या अब तक समझ गई कि उसका प्लान वाकई काफी भद्दा था। जहां एक तरफ वो घबरा रही थी, वहीं दूसरी तरफ अभिनव अब भी शांत बैठकर गाड़ी चलाए जा रहा था। उसका एक हाथ स्टीयरिंग पर था और दूसरे ने कॉफी के कप को पकड़ा हुआ था। कुछ ही सेकेंड्स में अभिनव को एक पार्किंग स्पॉट भी दिख गया और उसने गाड़ी उस तरफ टर्न कर ली। गाड़ी पार्क करके बंद करते ही अभिनव एक पल के लिए अनन्या को देखने लगा। उसके चेहरे पर किसी तरह के हाव भाव तो नहीं थे, लेकिन अनन्या को वो फिर भी काफी डरावना लग रहा था। उसे लग रहा था कि दानिश तुरंत उस पर बुरी तरह से भड़कने वाला था। हालांकि अभिनव ने सिर्फ अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और अनन्या का सीधा हाथ अपने हाथ में लेकर पूछा, तुम ठीक हो? जलन तो नहीं हो रही? अभिनव ने यह बात इतनी गहरी आवाज में पूछी थी कि अनन्या की तुरंत आंखें भर आई। उसे लगा कि अभिनव इतना कुछ होने के बाद गुस्सा करने वाला था, लेकिन उससे उल्टा अब भी अनन्या की फिक्र थी। अनन्या ने अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश करते हुए कहा, मैं ठीक हूं, पर तुम्हारा हाल बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा। पूरी शर्ट भीग चुकी है कॉफी से। काफी कोशिशों के बाद भी अनन्या अपना हाथ वापस पीछे नहीं ले पाई, क्योंकि अभिनव ने उसे कसकर पकड़ा था। वो एक पल के लिए अनन्या को देखने लगा और फिर धीरे धीरे उसके हाथ को भी ढील देने लगा। उसने फिर एक नजर अनन्या के हाथ पर भी डाली और कहा, कोई खास चोट नहीं दिख रही, ठीक हो जाएगा। वो फिर वापस ऊपर अनन्या की तरफ देखकर आगे बोला, लेकिन फिर भी हम एक बार हॉस्पिटल चल लेते हैं। अनन्या ने उसी वक्त अपना हाथ पूरी तरह से पीछे खींच लिया और अभिनव की शर्ट देखते हुए कहा, हाँ तुम्हें जरूरत भी चेकअप की। अभिनव ने भी अनन्या की दिशा में सिर झुकाकर अपनी शर्ट को देखा और कहा, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस ये शर्ट बदलनी होगी, लेकिन तुम। अभिनव की बात काटते हुए अनन्या तुरंत बोली, नहीं दानिश, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है, मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई, हमें हॉस्पिटल चलना ही होगा। अभिनव ने ना में सिर हिलाया और अपनी घड़ी देखते हुए कहा, नहीं नहीं अभी हमारे पास वक्त नहीं है, हमें आधे घंटे में ऑफिस पहुंचना है, तब तक इंटरव्यू भी स्टार्ट हो जाएंगे। अभिनव की बात सुनकर अनन्या ने एक हताशा भरी गहरी सांस ली और कहा, तुम मेरे लिए हॉस्पिटल जाने को रेडी थे, लेकिन अब खुद के लिए नहीं जा रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़कर कंपनी जाने वाला था, तुम्हारे ठीक हो जाने तक मैं कंपनी में इंटरव्यू संभाल लेता। अभिनव तपाक से बोल पड़ा। उसकी बात सुनकर अनन्या हल्का सा मुस्कुराई और बोली, हाँ पर अब मैं हॉस्पिटल नहीं जा रही तो मैं वहां संभाल लूंगी, तुम चले जाओ ना हॉस्पिटल, और इस बात की भी चिंता मत करो कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे ऑफिस कौन लेकर जाएगा, वो मैं हैंडल कर लूंगी। अनन्या की बात पर अभिनव ने दोबारा ना में सिर हिलाया और कहा, नहीं नहीं आज इंटरव्यू का दिन है और तुम्हारा अपने सेक्रेटरी के साथ रहना जरूरी है, ऐसे अकेले जाओगी तो कंपनी का गलत इंप्रेशन पड़ सकता है। अभिनव की बात सुनकर अनन्या ने अपनी भौहें तान ली और थोड़ा तीखे सुर में कहा, तुम अकेले जाते तब नहीं पड़ता कंपनी का गलत इंप्रेशन, या फिर तुम ये कहना चाहते हो कि मैं कंपनी को अकेले हैंडल नहीं कर सकती? कौन से जमाने में जी रहे हो तुम अब भी? हाँ अब आगे क्या होगा? क्या अभिनव अनन्या की बात मानकर हॉस्पिटल जाएगा? अगर वो अपनी शर्ट बदलने लगा तो क्या अनन्या का प्लान कामयाब हो पाएगा? और क्या होगा अगर अभिनव को पता चल गया कि ये सब अनन्या का ही प्लान था? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए आगे।